دا بل که ملا شکلا دا فرمان و کالی دا رمید خرا لغل او پشتن اکی و ای اصطرات را کن شادان دو واجبی کسو که پیسی ونه لری از خطری لفار و کار واخلی نو دار سرطایات سرم بکن حضراتی سرطایات پر هده چا واجبی هیچ پر هده زکات سر یعنی غناء غا بل سر سرطایات باش اور اطفال بچان ورانی زامنان شمازاری رن جہا غیر سر قطعی فکر پر سوار دن حتا مریان سے دلے دن مسلمانان یہ کہ چاہ سران خبرہ یہ خدمت ہے نبرہ یہ تجارت جہا غیر سر سوار دن ہم دے گا یہ قدا کی یہ کہ دے یہ مخلص کن اور تیسے دا کل قرص مختار دی ایک سن ملے والدہ خلاص سے دے سر سوار دن سر سوار فردہ کامت اور کپیسی میری اگر بڑ جائے گی اگر فضان کے لی اگر فمعملے پا تجارت بند دی الان تجیب کے ملی بھئی مجبور مکلت بے قرضی دی لیکن اسے دا بلتا سفتور دیا اصل یاد اگر سرطاری باتی جزان او دا اطفال او دا کوروالا سرطاری کب کوروالا اجازہ و اسطلع کی کنی کوروالا کنی اسطلع دا پرنارا سرطاری اور کدا غلیت اس جوار والی پل سرسائی کے پاک پل ہونا کی یا جسی میں میرے اطلاع سرسائیت میں کی کہ اگر یہ میں کی وہ سلام